Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Ano właśnie, to było przed chwilą słychać. Minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Tak naprawdę to wszystko tutaj w ten wyjątkowy dzień w Trójce przy Myśliwieckiej 357 pięknie płynie. I nawet tak trochę jest, że ci, którzy kończą audycję, to nie od razu tak już wychodzą ze studia. Jeszcze przed chwilą był tutaj Kuba Strzyczkowski. Jest jeszcze Darek Pieruk, jest Iwanka Kunewa, jest Ola Baszun, jestem ja, Piotr Stelmach. My się witamy, zapraszamy na tę pierwszą część trójkowej Wigilii. Ona potrwa do godziny 20, a później już bardzo serdecznie w imieniu pani kierownik wigilijnego stołu od wielu, wielu, wielu lat, Baszki Marcinik, zapraszam na tę wigilię z jej udziałem i z jej rolą przewodnią. Bardzo gorąco i to będzie aż do samej pięknej północy. A my zaczniemy muzycznie tak. Snow, snow. No, everything's getting white. There are no birds in the park. They've gone. Snow, snow, snow. Winter's coming again. I can feel her breath. It's so cold. Oh, baby, the way to you seems so long today, like I've been walking for years. Oh, baby, I've got a message for you that will make you sad, killing the smile on your face. Killing the smile on your face. Snow, snow, snow. Everything's getting white. There's no love in my heart. It's gone. Ktoś kilka dni przed tym naszym spotkaniem wigilijnym pięknie napisał: nie martwcie się, zrobimy wam miejsce przy stole dla waszych głosów. No to chyba jest jeden z najpiękniejszych prezentów, jakie radiowiec może dostać od słuchaczy. Pięknie już teraz za wszystko dziękujemy i tak sobie myślę, że i w imieniu Darka, w imieniu Kuby, w imieniu Iwanki, w imieniu Oli, w imieniu swoim, nas wszystkich dedykujemy przede wszystkim te wigilie, te godziny wigilijne w Trójce tym wszystkim z Państwa, którzy są samotni po drugiej stronie radioodbiorników. Ale proszę, żeby tak się nie czuli, żeby czuli się razem z nami, my będziemy się czuli razem z nimi, z wami, wszystkimi, żeby to po prostu była, obojętnie czy to zabrzmi w sposób wyświechtany czy nie, jedna, piękna i muzyczna, czasami wesoła, czasami smutna, ale zawsze trzymająca się razem radiowa rodzina. Piotr.Stelmach, @polskieradio.pl. Jestem we wszystkich sprawach do Państwa dyspozycji, już nie tylko w muzycznych, świątecznych też. No i oczywiście na Facebooku, na moim profilu można tam podpisywać, jak mi się wydaje, najważniejszą w roku wirtualną listę obecności. Zapraszam bardzo gorąco. Nie będzie nam się dzisiaj nigdzie spieszyć do 20. Enya teraz. Yeah. Pierwszy podczas naszego dzisiejszego spotkania, ale na pewno nie ostatni, bo tak jest chyba dobrze, jeżeli ona brzmi, jeżeli nawet dosyć często przez radio się te melodie powtarza. 24 grudnia w Trójce, nie ma co kryć, proszę Państwa, przy Myśliwieckiej 357 od 20 lat to jest czas bardzo specyficzny, bo od 20 lat sprawdzamy, czy to wolne miejsce przy mikrofonie, aby na pewno jest puste. Myślę sobie, że no tak, z jednej strony to bardzo oczywisty utwór, bardzo oczywiste nuty, kiedy wspomina się Tomka Byksińskiego. Może nawet trochę za często ten utwór się pojawia na naszej antenie, ale z drugiej strony, gdybym go nie zagrał, nie zaprezentował właśnie dziś, może czegoś by Państwu właśnie tam po drugiej stronie radioodbiorników brakowało. Wspominamy Tomka Byksińskiego i to pierwszy raz dziś podczas tej Wigilii, ale na pewno nie ostatni. Tak sobie myślę, no tak, muzyka, dźwięki, instrumenty, nuty, no ale za chwilkę się chyba okaże, tak? Tak, okaże się, że tutaj jakieś nienastoletnie jeszcze aniołki potrafią coś zaprezentować a cappella. Był pastuszek bosy, na fujarce grał, pasał w górach owce i w szałasie spał. Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli, obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni. Tam, gdzie stajenka razem z pytlątkami leży dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia dziś wita czas. Biegnij pastuszku, jasną drogą niebo płonie, a na niebie pierwszej gwiazdy blask. A na niebie pierwszej gwiazdy blask. No właśnie, ja wiedziałem, że one gdzieś tutaj się ukrywają, takie aniołki przy Myśliwieckiej 357. Zresztą dobrych duszków tu nigdy nie brakowało. No i proszę, tak bez instrumentu, a cappella, bez przygotowania? To ja poproszę jeszcze po 19, dobrze? O jakiś fragment. Proszę Państwa, podczas tego spotkania będziemy mieli przy stole radiowym muzyków. Tych, których muzykę, których twórczość tak dobrze Państwo z naszej anteny znają. I to jest pierwszy nasz gość na dziś. To niezwykła sprawa i sytuacja, bo przypomniałem sobie taką naszą rozmowę. Ona nie była nagrywana specjalnie w związku z tym spotkaniem. Przypomniałem sobie naszą rozmowę z Fiszem, z Bartkiem Waglewskim sprzed kilku dobrych miesięcy. To jeszcze była zima, był marzec 2019 roku. On tam opowiedział o pewnym utworze, jak dla mnie najważniejszym polskim utworze 2019 roku właśnie. I opowiedział w taki sposób, że postanowiłem to wykorzystać niecnie, a może i cnie podczas tego spotkania, bo te słowa przecież tak bardzo dobrze pasują do naszych życzeń, wspólnych życzeń świątecznych. Mówił tak. Jest pewien taki moment w życiu, gdzie wiesz, że to jest szczęśliwy moment, kiedy wiesz, że wszystkie te próby, czy to w związkach miłosnych, bo to o tym też jest tekst, chociaż on ma moim zdaniem bardzo szerokie znaczenie metaforyczne. Natomiast kiedy przychodzi taki czas wybaczania i wreszcie dotarcia się w przeróżnych sytuacjach. To jest związane też z wiekiem. Ja nie jestem fanem, wiesz, takiej fetyszu liczby, że 4-0 to jest w ogóle jakaś zmiana życiowa totalna. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że już nie trzeba się śpieszyć, że się pewne rzeczy przeżywa inaczej. A z drugiej, bo o tym jest płyta. Z jednej strony o związku, o swoim osobistym życiu, które jest dosyć szczęśliwe, a drugim, że to wszystko jest otoczone światem bardzo pulsującym. Z jednej strony, który przyspiesza dosyć gwałtownie, I nie wiadomo, gdzie nas prowadzi, bo może za 50 lat w ogóle człowiek nie będzie potrzebny na tej ziemi. A z drugiej, wielu ludzi jest, nie łapie się na te wszystkie przyspieszenia i reaguje wtedy, kiedy pojawia się jakieś niezrozumienie, to też agresją. I wydaje mi się, że to jest bardzo taki bulgoczący świat. I to jest pieśń też o wybaczeniu jakimś. Też troszkę o utracie wiary. Bo w momencie, kiedy tyle tej takiej jakby, nazwijmy to nienawiści, nie wiem, wrogości,

co kiedy patrzę ci w oczy. Anioły inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocean mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Tekst, którego lwie bardzo takie długie, duże fragmenty pasują idealnie do życzeń. Właściwie mogłyby być drukowane na kartkach okolicznościowych. Dwa ognie. Myślę, że no, zdecydowanie moja polska najważniejsza piosenka tego roku, a może i kilku ostatnich lat. Przepięknie, bardzo, bardzo mądry w punkt. 27 minut jest po godzinie 18. Dziękuję Państwu za wszystkie maile. Dziękuję za obecność, którą wyczuwamy po drugiej stronie radioodbiorników. Okazuje się, że te wigilie i tak spędzają Państwo z trójką, bo nawet jeżeli jest kolacja, ona trwa, kolacja wigilijna i spotyka się rodzina, spotykają się ze sobą bliscy, to i tak gdzieś tam sobie jesteśmy w tle i myślę, że pięknie rezonujemy, za to bardzo dziękujemy. I oczywiście prosimy w tym wytrwać. No to teraz pięknie, zapowiadałem, że on się pojawi podczas naszego świątecznego spotkania. Patrick Watson. Such a beautiful day. Must have been the company. thought it was extraordinary. Just out the ordinary. Stood up and was staring back at me. Just thought I thought that I could hear this 1,000-person choir singing in my ears. Into drowning into it. Wszystkie piosenki, pieśni, utwory muszą traktować wprost o świętach, żeby było świątecznie. Look at You. Album jest zatytułowany Wave, czyli fala, w roli głównej Patrick Watson. Autopromocja. No, dosyć, chłopcy. Przestańcie się rozrzewniać. Przygotowałem dla was niespodziankę wigilijną. Byliśmy grzeczni, a więc raz jeszcze. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Kronczewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, tuż po południu. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Mergański. Autopromocja. No jak znam Baszkę, to jeszcze przygotowuję, inaczej odsłuchuję te wszystkie ważne, mądre materiały, które dla państwa przygotowała. Materiały to podobno jest złe słowo w radiu. Niespodzianki, które dla państwa przygotowała na swoje wigilijne spotkanie od godziny 20. O ile pamiętam, to będzie też tam stół, taki specjalny stół w studiu, wyrychtowany i stworzony po to, żeby kilka osób mogło przy tym stole usiąść. I te osoby usiadły przy tym stole, inaczej usiądą przy tym stole i wszystko państwo usłyszą. Na razie nie mogę nic więcej powiedzieć. Wojtkowi Mazolewskiemu i innym moim i państwa gościom dzisiejszym zadałem właściwie takie samo pytanie. Święta Bożego Narodzenia, a cóż to dla ciebie za czas? Święta Bożego Narodzenia to dla mnie czas rodzinny. Rodzinny z krwi, rodzinny z miłości. To także czas odrodzenia. Po trudach całego roku człowiek ma ten moment, w którym pojawia się w miejscu, w którym są jego najbliżsi, gdzie jest siła, gdzie jest moc rodziny i tam tak naprawdę odradza się na nowo. Przechodzi do następnego etapu, można by było powiedzieć. I to jest wspaniałe, bo to jest taki czas podsumowań, wyrażania wielu ważnych rzeczy między sobą, tego, co zabrakło w ciągu roku i tego, czego czasami brakuje w ogóle. Bardzo lubię ten moment i czekam na niego z utęsknieniem, bo wiem, że zobaczę i poczuję tych, których kocham i będę mógł im wyrazić, jak bardzo te uczucia we mnie cały czas wrzeją. Tak naprawdę w mojej rodzinie bardzo lubimy się obdarowywać. I to jest piękne, że umiemy się też z tego cieszyć i jako obdarowujący, i jako obdarowani. I wtedy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo frajdy. I rzeczywiście mnogość tych prezentów co roku w zasadzie jest tak fajna, że nie pamiętam jednego szczególnego. Za każdym razem jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemny wieczór. Chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, miłości, radości, spokoju. Wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z wami. Gdybym miał tak porządnie podziękować wszystkim polskim artystom za to, co zrobili w 2019 roku, to proszę mi wierzyć, musiałbym poprosić o jakieś specjalne i bardzo, bardzo, bardzo obszerne, długie miejsce w ramówce świątecznej. No to przecież jest niemożliwe. A tych podziękowań byłoby i mnóstwo, i mnóstwo, i mnóstwo. Między innymi dla jego kwintetu. Wojtek Mazurewski, kwintet, czyli When Angels Fall, czyli hołd dla Krzysztofa Komedy i Alleluja przed chwilą z tej płyty. Pięknie. No to teraz, za 21 minut jest godzina 19, Mr. Eric Clapton. Thank you. yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, merry golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon, we all will be together. If the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself merry little Christmas now. Clapton, have yourself a merry little Christmas. Wydawać by się mogło, że podczas takiego spotkania radiowego, no to głównie zwraca się uwagę na pieśni świąteczne, czy kolędy, czy składa się głównie życzenia, koncentruje się właśnie na tych ważnych słowach. A ja chciałem trochę wyjść poza tę ramkę i chciałbym Państwa uwagę zwrócić teraz na muzykę. Tak stricte, po prostu, na muzykę. To jest utwór, który kończy pewną płytę. Ważną płytę, jak mi się wydaje, z 2019 roku. No wielki to jest finał tego albumu. Posłuchajmy. I've had enough. Swojej najnowszej płyty All Mirrors i tak to się wszystko przepięknie kończy. Chance. Dorota i Zbyszek z Bielska Białej przesłali zdjęcie opłatkowe. Pan Tomasz też napisał o tym, jak spędza święta. No, mnóstwo od Państwa takich sygnałów, może niezbyt wesołych, bo piszą Państwo, że na przykład spędzają święta samotnie, ale dobrze, że jesteśmy, że sobie trójka gra. Mam tylko nadzieję, że dzięki tym dźwiękom dobywającym się z radia trochę mniej samotnie się Państwo czują. I tak tak proszę myśleć i w to proszę wierzyć. Co tu dużo mówić. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jestem do dyspozycji, również profil facebookowy mój. Tam piękna lista obecności, świąteczna lista obecności wirtualna się tworzy. Zajrzę do niej po godzinie 18. Zaprosiłem do naszego muzycznego, wigilijnego i trójkowego stołu młodych muzyków również, bo oni tak pięknie nam namieszali w głowach i w sercach w tym 2019 roku. To jest artystka, która wyśpiewała nam piękną rzecz o tęsknocie i że tęskni, i że tęskni, i że tęskni. A czym dla niej są te święta, Kaśka Sochacka? Zdecydowanie święta Bożego Narodzenia to jest dla mnie czas rodzinny. Uwielbiam spędzać czas z moją rodziną. Ja na co dzień mieszkam w Krakowie, wszyscy są w innych miejscach, miastach i zjeżdżamy się wszyscy do naszego domu rodzinnego, mówię o moim rodzeństwie. Zjeżdżamy się wszyscy do mojego domu rodzinnego, gdzie spędzamy czas z tatą, odwiedzamy babcię. Moja rodzina generalnie w większości pochodzi z Pradeł, więc odwiedzamy ciocie, wujków i inne osoby. Także to jest dla mnie totalnie regeneracyjny taki czas, gdzie możemy pogadać, powspominać. Bardzo dużo rozmawiamy, śmiejemy się, słuchamy kolęd, śpiewamy. Jest ekstra. A pamiętam, jak dziś, jak miałam 10 lat, dostałam walkmana od cioci pod choinkę. To był po prostu odlot. Uwielbiałam ten prezent i chodziłam z nim, dopóki się nie zepsuł. Nocami gdzieś wymykasz się bez słowa i wiem, że ja zawiniłam też, sama nie wiem, co w tym jest, na co czekam, czego chcę. Gaśniesz we mnie z każdym dniem, jestem twoja coraz mniej. To nie jakoś na muzycznym firmamencie poukładało w tym roku, że a to się dowiadywaliśmy, że ktoś wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, a to, że kończy działalność, a to, że zmaga się z chorobą, a to, że za chwilkę zacznie się trasa koncertowa pożegnalna, czy taka przed długą, długą, długą przerwą. I tak sobie myślę, nie chcemy, żeby ktokolwiek ich zastępował, bo są jednak artyści, w ogóle ludzie, jednak tak sobie myślę, niezastąpieni, ale rośnie nowe pokolenie i to rośnie pięknie i to słychać również na naszej antenie. I jestem o nich, o tych młodych spokojny. Ona jest jedną z nich, Kaśka Sochacka, śnie. I życzenia, a właściwie opowieści świąteczne od niej. A William Fitzsimmons jeszcze przed godziną 19. Covered up in crimson, you look like the day we first met, 20 years behind us. Ashes fall from new lit cigarettes, and rumors walk around you. Okolicznościowych pieśni to on nie śpiewa raczej, ale nic, to i tak wszystko idealnie do tego klimatu pasuje. William Fitzsimmons, In the Light. No to teraz coś ważnego powie Państwu Piotr Metz. Autopromocja. To był, mimo przeciwności losu, jego rok. Solowa kariera rozbłysła, napędzana mega hitem i świetną płytą oraz premierą autobiografii spisanej przez Rafała Księżyka. I to o niej, o książce King. Rozmawialiśmy 5 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oglądam świat z rozpaczy szalony,